Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah zekat bahsi. Zekat İslam'ın beş temel ilkesinden biridir. Kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hac yapmak. Bu beşi İslam'ın şartlarıdır. Yani olmazsa olmaz anlamında İslam'ın temel ilkeleri bunlar. İbadetlerin bir kısmı kalbidir. İman gibi. İşte kelime-i şehadet buraya giriyor. İkincisi bedensel ibadetler. Namaz kılmak gibi. İkincisi mali ibadetler. Zekat gibi. Bir de ikisinin karışımı var. Beden, mal karışımı var. Bu da hac gibi. Öyle kişiler var ki parasına acımaz, servetine acımaz. Fakat namaz kılmaya üşenir. İşte bu namaz bir imtihandır insanlara. Yine öyle kişiler var ki bedenen koşar, üşenmez. Ama malla karşı çok cimridir. İşte zekat da malla imtihan insanlara. Peki zekat ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de hem zekat hem de sadaka diye geçer. Sadaka am denir buna. Yani genel anlamında hem zekata şamildir, hem de nafileye. Zekat deyince, yalnız farz olan sadakaya girer. Zekat, sözlük olarak temizleme ve nema, büyüme anlamına gelir. Yani hem insanın malını temizler, hem de insanı günahından temizler. Ve zekatta mal eksilmez, aksine çoğalır. Çünkü zekatın bir anlamı da nemadır, çoğalmadır, büyümedir. Gerçi bir Müslüman malından birbirini ayırıp da zekat verirken malında bir eksilme gibi öyle görünür. Aslında bu neye benzer? Ağaçları budamaya benzer. Ağacın budanmasının nedenini bilemeyen bir kişi karşıdan baktığı zaman budanan ağacı acır. Ağacın dallarını boşuna kesiyorlar diye. Halbuki o anda gerçekten ağacın dalları kesilir, yere atılır. Ağaçta bir noksanlaşma öyle görünür. Ama gerçekte ise nedir? Bu ağacı yaranadır. Budama ile ağaç daha gelişir, daha büyür, daha fazla meyve verir. İşte zekat da bunun gibidir. İlk bakışta kasadan, cepten, maldan eksilme gibi görünür. Ama aslında bu malda bir temizlemedir, büyümedir. Allah'tır o mala bereket verir kesinlikle. Ayrıca zekat öyle bir konu ki zekat meselesi ülkede bir sosyal denge sağlanmasına sebep oluyor. Yani devletin eline yetişemediği yerlere bile elhamdülillah zekat yetişiyor. Öyle kişiler var ki ihtiyacı olmadığı halde devletten para mı alıp çalışırlar. Öyle kişiler var ki ihtiyacı olduğu halde çok sıkıntı olduğu halde ama haya utancından girip yanında kalır. İşte elhamdülillah bu zekatta herkes en yakınından başlayarak komşudan başlayarak kişi yakınlarını daha iyi bilir. Onlara başlayarak elhamdülillah ne kadar fakir fukarada varsa bir sosyal yardımlaşma oluyor. Toplumda bir denge düzen kuruluyor. Yani gerçekten yani devletlerin buna sahip çıkması gerekiyor aslında. Şimdi zekat fıkıh olarak inşallah başlama konumuz. Ez-zekatü feridatun. Zekat farzdır. Muhkemetün, muhkem, kesin bir farzdır zekat. Kur'an-ı Kerim'de namaz, zekat hep bununla beraber gelirler. Mesela Bismillah, ekimiz sala ve atı zeka gibi. Namaz kılın, zekat verin. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerlerinde namaz kılın, zekat verin. İkisi adeta ikiz kardeş gibi hep beraber gelirler. Çünkü namaz bedensel ibadet. Yani insan, kul bütün bedeniyle, varlığıyla Allah'a kulluk ediyor namaz ile. Zekatta ise malı ile. Yani kul demiyor ki bu benim malım demiyor. Bunu ben kazandım demiyor. Kul malı Allah-u Teala'ya kulluk ediyor. İşte zekat böyle bir farzdır ki muhkem farzdır. Büyük körü cahiduha. Allah korusun, kim ki zekatı inkar ederse nevzibillah İslam'dan çıkar, küfre gider nevzibillah. Peki zekat kimlerin vermesi gerekiyor? Kimlere verilir? Kimler alabilir? Ve hangi mallarda zekat gerekir? Tabi bunun da bir fıkıh yönü var. Nasıl ki namazın çok şartları varsa, namazla ilgili çok derin fıkıh konuları varsa, zekat da farz olduğu için bunda geniş fıkıh konuları var. Ve şartı vücubiha. Şimdi zekat kimlere farz olur? Bunun şartı nedir? Tabi zekat her insana farz olmaz. Nedir bunun şartları? El-İslam'ı evvela o kişinin İslam olması, yani Müslüman olması şarttır. Demek ki Müslüman olmayan bir kişi, inancı, dini ne olursa olsun, ona zekat farz değildir. Çünkü önce imanla mükelleftir. İmanı olmayan kişi her ne kadar fakir fukaraya çevresine para da yağdırsa, dağıtsa da Allah katında bir sevap alamaz yani. İkincisi bel aklı, akıllı olan Müslümana zekat farzdır. Eğer bir kimse doğuştan, doğumdan Allah korusun akılsız, akıldan yoksunsa ya da bir kişi sonradan aklını yitirmişse bunlara da Hanefi mezhebine göre zekat farz olmuyor bunlara. Ancak bir kişi senenin çoğunda kendine gelebiliyorsa bu Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre. İmam-ı Azam'a göre ise senenin başında ve sonunda yani zekat başlangıcı ile zekat verme zamanında sonunda aklı başına geliyorsa ya da İmam Muhammed'e göre bir kimse senenin bir gününde bile tam gününde normal aklı başına geliyorsa onlara zekat farz oluyor. Demek ki aklı olmayana yani deli, buna tabi denilebiliyor. Bunlara Hanefi'de zekat farz olmuyor. Vel bülugu bir de erginlik çağına ermeyen erkek kıza da namaz farz olmadığı gibi, oruç farz olmadığı gibi zekat da farz olmuyor. Bu da Hanefi mezhebine göre. Bir çocuk, erkek olsun, kız olsun, eğer kendine ait malı olsa, nasıl çocuğun malı olur, çocuk para kazanamaz, miras olabilir çocuğa. Mesela çocuğun babası ölmüş olabilir. Tabii çocuk küçük de olsa, hatta anne karnında bile olsa, onun hissesinin ayrılması gerekiyor. Yani bu yetim malı, yetim hakkı gerçekten çok zor, korkunç bir şey yetim malı. Tabii bazıları, mesela babaları ölüyor, yetişkin ağabeyleri, ablalar, şunları bunları, ufak çocuğun malında beraber yiyip içiyorlar, kullanıyorlar bunları. Bu tabii çok sakıncalı bu. İşte bir çocuk henüz daha sabi iken mal sahibi olsa, miras yolu tabi olabilir. Bu çocuk büluğa erdiği anda erkek olsun, kız olsun, buna zekat farz oluyor. Farz oluyor ama hemen vermesi farz olmuyor ama. Aradan bir sene geçecek. Ne zaman büluğa ermişse, tabi erkekler rüyada ihtilam olmak ile ergin çağına ererler. Kızlarımız da ilk kadınlık halini görmek ile, bir kız çocuğu evladımız kadınlık halini gördü mü temizlenince o halden, o zaman da hemen namaz farz oluyor. Hemen. Oruç da farz oluyor. Oruç da farz oluyor. Hatta bir kız çocuğumuz eğer Ramazan günleri içerisinde ilk olarak o duruma gelse, yani Ramazan başlangıcında henüz daha çocuk halinde, Ramazan ayı içerisinde kız adetini görse, temizlendi mi bülü ermiş oluyor, oruç farz oluyor. Ama geçen günleri kazası gerekmiyor ona. Ona o zaman farz olmadığı için. Ve mülükün nisabin. Bir kimse elhamdülillah Müslümandır, imanlıdır, akıllıdır, yetişkin insandır. Ama yine buna zekat farz olmuyor. Ve mülkü nisabin, nisaba da malik olması gerekiyor. Nisab, belirli bir servet anlamına geliyor. Bunu inşallah açacağım biraz sonra inşallah. Demek ki bir kimse, bunlara tabii genel olarak zengin deniyor bunlara. Yani bir kimse belirli bir meblağ servete sahip oldu mu, zengin oldu mu, bir de bunlara farz oluyor. Havliyin ve ilk olarak bir insan bir meblağ sahip oldu mu bir servete, hemen yine farz olmuyor. Üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Farigün hani deyni ve bu serveti de borcundan kalanı eğer nisap miktarı olursa ve an hacetin asliyetin, bir de haceti asliye deniyor zorunlu ihtiyaçlarından fazla olursa. Bunu açacağım tabi biraz inşallah şimdi inşallah. Şimdi demek ki bir kişinin Müslüman olması, zekatın farz olması için akıllı olması ve büyük ermesi. Yalnız Şafii mezhebine göre o mezhebe göre zekat insana değil mala oluyor. Ve bu tabi duruma göre bir çocuk sabi de olsa, bir kişi deli de olsa, onlara zekat farz oluyor Şafii mezhebine göre. Çocuk mesela, 3 yaşında çocuk. Babasından miras kalmış, bir mal da kalmış, nisab miktarını geçiyor. O şeye de zekat farz oluyor, Şafii mezhebine göre. Peki çocuk bunu nasıl verecek? Tabii çocuk bunu veremez. Çocuğun velisi kim ise, o bunun çocuğun malından vermesi gerekiyor, Şafii mezhebine göre. Hanefi'ye göre ise, Hanefilere göre ise, demek ki deliye, çocuğa zekat farz olmuyor. Bir de nisap deniyor, nisap. Yani belirli bir servet miktarı. Bu nedir? Eskiden tabii geçer akçe altın ve gümüş idi. Altın paraya dinar denirdi. Gümüş paraya da dirhem denirdi. Peygamberimizin burada bize belirlediği ölçü nedir? Altın olarak 20 miskal altındır. 20 miskal altın. Eğer bir kimsenin bu ölçüde, miktarda altını olursa, bu altın isterse lira olarak cebinde, kasasında olsun. Dilerse hanımlarda, kızlarımızda kolunda bilezik, kolye gibi olsun. Veya ev eşyası, mesela tabak, kaşık, vazo gibi olsun. Bir kimsenin kendine ait 20 miskal altını varsa, o kişi şeran zengin sayılıyor. Peki nedir miskal, nedir miskal? S, peltek S ile miskal. Bunun, bu tabi bir ağırlık birimi. Eski ölçülerde ağırlık birimi. O zaman tabi kilogram yoktu, bu kullanılırdı. Peki bunun da temel kaynağı dayanıyor bu da. 20 krata bir miskal denilmiş. Bir krat nedir? 5 arpa tanesi. Orta boy, kabuğundan soyulmuş ve kuru, orta boy 5 tane arpa tanesinin ağırlığına bir krat deniyor. 20 kratta bir miskal yapıyor. Demek ki kabuğu soyulmuş, orta boy, kuru, 100 tane arpa tanesi ağırlığı bir miskal ediyor. Bu miskal da örfi şer'i oluyor. Biri 96 gram tutuyor 20 miskali. Ve yine ikincisi de aşağı yukarı 80 gram, 1 santigram var, küsür, çok az bir şey var. Demek ki ortalama şöyle 90 gram falan bir kimsenin altını olsa, gümüş olarak 200 dirhem. Fakat tabii günümüzde gümüş ne paralı kullanılıyor, ne de böyle bir birim olarak bir yere geçtiği için altın olarak el almamız gerekiyor. Bir kimsenin aşağı yukarı ortalama 80-90 gram diyelim altını var. İster bu konuda bilezik olsun, kulağında küpe olsun, parmağında yüzük olsun, boynunda başka bir şey olsun, isterse altından yapılmış bir eşyası olsun evinde. Bu kimse zengin sayılıyor. Altın yok ama aşağı yukarı 80-90 gram altın ağırlığında, değerinde kendisinin parası varsa ya da ticari eşyası varsa, yine bu kişi Allah katından şeran zengin sayılıyor. Bu mala sahip olduktan sonra, aradan bir yıl üzerinden geçtikten sonra bu kimseye zekat vermesi farz oluyor. Şimdi bakalım sevgili kardeşlerim, İslam'da her şey o kadar hassas bir dengeden kurulmuş ki bir kimse ilk olarak hayatında böyle 90 gram altın değerinde altına, paraya, bir ticaret şeye sahip oluyor kişi. Buna sahip oluyor kişi. Buna hemen zekat derhal farz olmuyor. Ancak bir yıl sonra. Peki bir yıla kadar para biterse ne olacak? Zekata farz olmuyor. Zaten yılın başında ve sonunda bu belirli nisabın korunması gerekiyor. Bulunursa eğer. Yılın başında ve sonunda. Diyelim ki Ramazan'a girerken bir kimse eline bu para geçti. Bu sene Ramazan. Hem zekat vermeyecek. Bir sene bekleyecek. Belki kişi o parayı harcayacak. Ev alacak, şunu yapacak, bunu yapacak, evlenecek, her ne yapacak yapacak. Bu kişi hemen farz olmuyor. Eğer ta seneye kadar ama sene arası, yıl arasında eksileri çoğalır, onlar bakılmaz. Yine yıl sonunda nisan miktarı ise ya da artmışsa, her ne kadarsa o zaman zekatı bunun veriliyor. Ne kadar veriliyor? 40'ta 1 veriliyor. Yüzde hesabıyla %2,5 veriliyor. Mesela 100 milyonda ne oluyor? 2,5 milyon. %97,5 kişinin kendine kalıyor bakınız. %97,5 kendine kalıyor. %2,5'unu kişi ne yapacak? Müslüman kardeşlerine, akrabasına, komşusuna verecek. Böyle olunca ne oluyor? Diğer Müslümanların bu kişinin malında gözü kalmıyor bu sefer böyle. Kalmaması gerekiyor. Bir nevi bir şirket gibi. Mesela bir kimse bir ticari şirkete ortak olsa ama çok az ortaklığı olsa, şöyle 1/10 gibi olsa bile bu kişi ne yapar? İster ki ortak olduğu şirket kazansın ister. Yani oradaki hissesi çok az da olsa ama bu kişi ortak olduğu şirketin kazandığını ister. Çünkü az da olsa ona orada bir kar payı gelecek. Halbuki işe baktığımız zaman bütün sebep sahipleri elhamdülillah Müslümanlarla ortak çalış anlamına geliyor böyle. Bir yaşlı da, hasta da, fakir de, garip de ne yapıyor? Akrabası, çevresinde olan zenginlerin kazandıkça bundan hoşlanması gerekiyor. Zevk alması gerekiyor. Çünkü %2,5 hissi var kendisine arada. Elhamdülillah bu şekilde fakirin de, zenginin sebetinde, işinde, kazancında gözü kalmıyor, hatta sevmesi gerekiyor. Yine İslam bir şart daha koşuyor bakın sevgili kardeşlerim. Yani ilk olarak bir fakir bir sebebe kazandı. Eline geçti. Gerek mirasla geçti, gerek bir iş yaptı, kazandı, biriktirdi. Eline geçti. Hemen vermiyor, birisine bekliyor. Bir de şu da gerekiyor bir de, senin sonundaki işe bakacak bir de, eğer bunun borçları da varsa, borçlanmış da kendisi, ne yapacak? Mesela senin sonunda bakacak ki, ne kadar serveti var? Diyelim ki 100 milyon lira serveti var. Ne kadar borcu var? İşte 50 milyon borcu var. Ne yapacak? Borcunu çıkacak, hemen onda borcunu vermezse bile, belki borcu vadelidir, hemen onda borcunu vermezse bile ne yapacak? Borcunu çıkacak, kalan kısmından zekatını verecek. Eğer borcu çok olup da bütün serveti ancak borcunu karşılıyorsa, Tabi ne kadar sevdiği malı olsa da ama onu karşılayan bir borcu varsa, ona denk borcu varsa yine bugün yüksek zekat vermiyor bakınız. Bir de haceti asliye deniyor. Yani kişinin oturduğu evi, işte gerekli eşyaları, üst başı falan bunlar da, bunlar tabi gerekli şartlar lazım bunlar da. Bu da zekata girmiyor bunlar da. Şimdi zekata tabi olan mallar nelerdir? Hangi maldan zekat verilir? Buna bakalım inşallah. Birincisi ticari mallar. Bir kimse ticarette meşhur oluyor. Yani alıyor, satıyor. Böyle bir kişi bir malı alırken, bu tabii emlakçı olabilir, ev alıp ev satabilir, araba alıp araba satabilir, ticarette yiyecek, giyecek her şey olabilir. Demek ki bir kimse bir malı alırken, eğer o malı ticaret niyetiyle almış ise, mesela örnek diyelim, bir kişi bir ev aldı. Alırken niyeti oturmak evde. Her ne kadar ev alıp satan kişi ise de kendisi, ama bir ev hoşuna gitti, beğendi. Evi alırken niyeti kendisi için alıyor, oturmak için alıyor. İşte bu ev bir defa zekata girmiyor bu. Yine bir galerici mesela araba alıp araba satıyor. Ama bir arabayı gördü, hoşuna gitti. O arabayı kendisini için alıyor. Kendi kullanacak arabayı. Bu araba ticarete girmiyor. Hatta böyle bir durumda mesela ev almış kişi kendisi için araba almış ya da bir insana miras yoluyla araba ev geldi. Bu kişi bunları sonra satma niyeti etse bile hemen zekata tabi olmuyor yani. Niyetli olmuyor. Ne zaman ki bunları satar, aldığı paradan üzerine birisine geçer, ondan sonra zekatı verecek kişi bakın. Yani İslam'da elhamdülillah böyle iki taraf için de Rabbim kolaylıkta vermiş bana işte. Demek ki ticari olmayan eşyalar, kişiye evine halı almış, kanepe almışlar, şunu bunu almış evine, ne arsa alsın. Ne kadar lüks de olsa, pahalı da olsa, eğer bir kimse bunları kendisi kullanmak niyetiyle almışsa, bunlar zekata girmiyor bunlar. Bunlar zekat verilmez. Yalnız şu mesele de var. Eğer lüks eşya, yani zorunlu ihtiyaçtan fazla lüks eşya kişi olursa, bu eşyaların toplamı da eğer ki nisap miktarını, yani aşağı yukarı 80 gram altın değerini buluyorsa, bu kişi yine şeran zengin sayılıyor, zekat vermez ama zekat almaz kendisi de. Burası da arabadece. Yani bu da önemli mesele. Zekatı alan Müslüman kardeşlerimizin de bunu iyi bilmeleri gerekiyor. Yani bir Müslümanın eğer 80 gram altın değerinde gerek altını, gerekse parası, gerekse fazla lüks eşyası, ya da bunların karışımı, biraz parası vardı, biraz altını vardır ve bunun kişinin fazla lüks eşyası, fazla toplamı bunların, eğer 80 gram altın değerini buluyorsa, eğer bu kişi zekat vermiyor ama zekat alması kendisine haram oluyor. Haram oluyor Allah korusun. Günahkar oluyor kişiye böyle şey. Hatta bir kişi buna zekatı bile bile verirse o kişinin zekatı ödenmiyor, boşluk kalıyor. Mesela bazı kişiler var, işte zekat alıyor da bunlar toplayıp da ben ev alacağım diyor. Hayır. Bir fakir nisap miktarı parayla geçti mi artık alamaz. Ama ev aldıktan sonra alabilir. Demek ki zekata yalnız ticari mallar giriyor. Yani aslı konu buydu. Bu konuyu biraz açtık az bir şey ama o da gerekliydi. Kişinin elinde ticaret malı olarak ne olursa olsun, keresecinin keresisi olabilir, kömürcünün kömürü olabilir, çimento olabilir, tuğla olabilir, kiremit olabilir, hatta bir sanatkarın mesela terziye hem satıyor, hazır kendi dikiyor, kumaşı olabilir, boyacının boyası olabilir, kasabın eti, ahırda inekleri, koyunları olabilir, ticari amaçlı olabilir. Yani ne olursa olsun bir mal ticaret amacıyla alınmış, bu mal ticarete sunulacak, sunulmuşsa bunların zekatı verilir. Tabii nisap miktarına ulaşmışlarsa. Bir de para. Geçer aksiyonu buna. Bir ülkede geçer para. Kağıt para olsun, demir para olsun. Mesela Türkiye'de Türk lirası olsun. Yabancı para olsun. Eğer o para piyasada geçiyorsa. Mesela Arabistan'da riyal var, dinar var. İsimler tabii değişik. Dünyada bugün işte doları var, avrosu var, Japon yeni var mesela, İngiliz sterlini var. Ne olsa olsun para olarak bu herde geçerliyse, para geçiyorsa işte bu para da yekün toplam olarak 80-90 gram altın diye ulaştı mı buna zekat vermesi gerekiyor. Bir de hayvanlarla ilgili zekat var. Bir kimse hayvancılık yapıyor, besliyor bunları. Ama ticari amacı değil ama. Yani alıp da besleyip satmıyor. Ya kasat bile kendisi. Kişi sütü için, yünü için ya da yavrulaması için kişi hayvan bakıyor. Bu hayvanlar da eğer senenin yarıdan fazlasında çayırda, otlakta yani bedava otluyorlarsa ve bunlar da dört ayaklı olanları ama koyun, keçi, sığır, manda, deve, at gibi bunların da belli bir sayısı var. Mesela koyun 40 tane olunca bir kimsenin 40 koyunu olursa, koyunlar da senenin çoğunu, yani 6 aydan fazlasını çayırda otlayıp geçiniyorlarsa, efendim kişinin 40-50-60 koyunu var ama çayıra bunları çıkaramıyor her zaman. Çok nadir çıkarıyor. Evinde bunları yemle besliyor. Buna yine zekat düşmüyor buna. Ticari mal değilse tabii. İki ayaklara gelince, yani tavuk, horoz, hindi, kaz gibi buna kadar çok da olsa, bunlar da ticari değillerse, Ahmet'te ticari var mesela, kişi özel olarak tavuk kesimi uğraşıyor, tavuk satışı uğraşıyor, bu ticari mala giriyor. Kişi kendi evinde besliyor, üretiyor bunları, kurkuk yapıyor, yumurtadan yararlanıyor, kesip yiyor bunları, bunlar hikaye düşmüyor bunlara da. Bir de önemli olanı altın gümüş meselesine bakalım. Altın gümüş ikisi yalnız. Diğer değerli taşlar, mücevherler Onlar buna girmiyorlar. Bir hanımın mesela altın gümüşün dışında yakut, zümrüt, inci, mercan, platin gibi böyle değerli mücevherleri olsa bunlar zekata tabi değil bunlar. Ancak bunlar eğer ticari mal olurlarsa, mesela kuyumcuda bulunanlar, tabi kuyumcu bunların ticaretini yapıyor. Kuyumcuda bulunan platin, inci, mercan ne varsa bunlar zekata tabi bunlar. Neden? Ticari mal oldukları için. Ama bir kadın bunlara süs eşyası olarak takınıyorsa, inci, mercan, yakut, zümrüt, platin buna zekat düşmüyor bunlara. Yalnız altın ve gümüş, altın ve gümüş isterse para olarak geçsin piyasada, esten geçiyormuş. İsterse bunları hanımlar süs olarak kullansınlar. Yani bilezik gibi, işte küpe gibi şu bir olsun. Ya da evde eşya, mesela bazı kişilerin gümüş tabağı, gümüş kaşığı çatal olabilir, gümüşten vazosu olabilir, bunlar altından olabilir bunlar. İşte bunların her biri, bunlar zekata tabi bunlar da. Tabi yine 80-90 gram ağırlığını bulurlarsa, onun tabi bunlar da. Yalnız bunda bir şey daha var. Bunlar eğer karışık olursa, mesela bir gümüş vazo, gümüş kaplanmıştır da, büyük olsa, 2 kilo gelir belki de, 2 kilo bile gelebilir, ama bunun bakılacak, bu vazonun eğer yarıdan çoğu başka metal ise, buna zekat girmiyor. Altın da bunun gibi, bir altın tabak, altın kaşık, altın çatal ya da süsler kullanılan bir altın eşyaları da bu altınların da eğer yarıdan fazlası başka metal karışımı ise bu da zekata girmiyor. Ancak ticari mal olursa o zaman girer. Yoksa bunlar evde bulunmakla girmezler. Demek ki altın ve gümüşte ister lira, altın lira şeklinde olsun, ister bilezik, kolye, küpe gibi olsun, ister evde süs eşyası olsun. Vazo gibi, tabak gibi, şu gibi böyle şey. Bunlara bakılır. Eğer bu yarıdan fazlası altın, gümüş ise, yarıdan çoğu gümüş ise, zekata tabi bunlar. Yar olsa ne olur? O zaman itiraflı. Olur olmaz diyen de var. Ama yarıdan biraz fazla oldu mu altını gümüşü, zekata giriyor bunlar. Altın ne demek sevgili kardeşlerim? Dünyada Rabbim bunu yaratmış insanlara hem bu para olarak kullanılıyor. Gerçi günümüzde altın para olarak pek kullanılmıyor ama aslında temelinde bugün paralarımız yine altına dayalıdır. Bugün dünyada bunun altınların yarıdan çoğu devletin elindedir. Merkez bankalarındadır. Kasadır onlar böyle şey. Her devletin parası altın karşılığına göre değeri olur böyle şey. Yani aslında bu paralar yine bunların temelinde altına dayanır. Bunların garantisi yine altındır yine böyle. Altın aslında cennette çok bol olacak altın. Bize bunun dünyada az veriyor. Yani aşağı yukarı cennetin taşı toprağı altın olacak. Ağaçı altın olacak cennette. O kadar altın muazzam bol olacak. Tabii cennetin altını. Altınlar parlak sarı bir element bunlarda. Yeryüzünde bulunan elementler. Yani metallerden bunlarda. Parlak sarı. İşte altına altın yapan da nedir? Bu rengidir. Parlak sarılığıdır. Ve altın bu parlak sarılı rengi dolayısıyla asitlerle etkilenmiyor. Mesela bir demir hemen asitlerle etkileniyor, pastanın şubu oluyor. Dayanamıyor kısa zamanda. Ama altın parlak sarı rengi dolayısıyla asitlere karşı dayanıklıdır. Bunun için bir söz vardır. Altın nerede olsa altındır. Yani altın, yerin altında olsun, çamurda olsun altın altındır. Çünkü Allah'ın verdiği ona o parlak sarı renk altını asitlerden koruyor. Özelliğini yitirmiyor altın. Altınlar genelde saf olarak kullanılmaz, altını kullanılmazlar. Şimdi kimyada altınlar yüzdesiyle ölçülür. Yüzde çünkü altın diye konulur. Bu tabii mücevhercilikte, kuyumculukta da ayar konmuştur. Saf altın. Bu nedir? Ayara bunun 20 ayarıdır. Bir altın 24 ayarında olan altın saf altındır. Yalnız saf altın pek kullanılmaz, belki kullanılmaz. Yumuşak maden, çok yumuşaktır. Yamulur ama çatlamaz, yamulur. Bunun için en azından 22 ayar olunca altın kullanılır. Çünkü o zaman aşağı yukarı 91,5 bunun altındır. 8,5 da başka madde buna karışır. Genelde bakır buna karıştırılır. Çünkü başka metalle karıştırılır. Mesela platin, nikel karıştı mı ama altın rengi beyazı çekiyor bu sefer. Beyaz altın olur bu sefer. Hem tabii pahalı onlar. Ama mesela gümüş karıştı mı yeşilimsi renk alır altın. Ama bakır karıştı mı altın sarılığı korur. Yalnız bakır oranı çoğaldıkça altın rengi kırmızıya çalmaya başlar. İşte demek ki bileceklerde genelde 22 ayardır. Bunda biraz bakır karışımı vardır. Hiç rengi etkilenmez ve bu biraz sert durmasını sağlar. Ama bakır oranı biraz çoğaldı mı, altın azaldı mı, altın çabuk çatlama başlar. Bakır çatlar çünkü. Şimdi demek ki altınlarda yarıdan çoğu altınsa, ister küpe, kolye, başka bir şey olsun, elikli eşya olsun. Yani 12 ayardan fazla ise altının ayarı, yani %50'den fazla ise altın miktarı onda, o içindeki bulunan metaller de altına giriyorlar, zekata tabi oluyor bunlar. Eğer 12 ayardan daha düşük ise bir altın ayarı, onda altın oranı az, diğer metaller çok olduğu için zekata girmiyor. Çünkü fıkıhta bir kural vardır. Vel ekser hükmül kül diye. Yani çoğunluk neyse o küle tabidir o. İşte Hanefi'ye göre altın kadının da ister bileziği olsun, küpesi olsun, hatta yüzü olsun, bunlar zekata giriyorlar bunlar. Yalnız Şafii mezhebine göre mübah olarak takılan süs altınları kadınlara, bunlar zekata girmiyor. Demek ki bir hanım kardeşimiz eğer Şafii mezhebine mensup ise o üstteki takındığı altın zekat vermez. Mübah olarak takındığı için. Yani helal takındığı için. Yalnız yine Şafii mezhebine göre de eğer bir kimse altını haram olarak takınırsa, ne gibi takınıyor, haram takınıyor? Mesela bir erkek altın yüzüğü takınırsa tabii erkeğe altın takılmak haram olduğu için hem o zekata giriyor hem de günaha giriyor sevgili kardeşlerim. Yani bu konu tabii hassas bir konu bu konu böylece. Demek ki bir erkek, Müslüman bir erkek gerek söz, gerek nişan, gerek evlilik olarak parmağına erkek altın yüzü takarsa bu haram oluyor, günah oluyor. Nasıl günah oluyor? Yani uyurken de günah devam ediyor parmağında. Ne yapması gerekiyor? Gümüş yüzük kullanması erkeklerin gerekiyor. Ama kadınlara helaldir tabii. Şimdi mesela bir hanımın Hanefi'ye göre takında altınları var. Bu altınlar 80 gramı, 90 gramı geçiyorsa mesela bir kadının diyelim ki 90 gram altını var. Başka bir gelir yok kadının, parası da yok. Bu kadın ne yapar? 96 gram birim olarak bunu kişi kabul eder. Zekatı vermeyebilir Hanefi'ye göre de bence. Ama 96 gramı geçiyorsa üstteki altınları. Ve bu altınlar da 12 ayardan fazla ise mutlaka zekat vermesi gerekiyor bunların. Gerekiyor bunların. Hanefi mezhebine göre zekat başka cinsten de verilebiliyor. Şafii mezhebine göre ise zekat her malın zekatı kendi cinsinden veriliyor. Mesela Şafii mezhebine göre altın zekatı gümüşten paradan verilmez. Altın zekat altından verilecek. Gümüş gümüşten verilecek. Mesela buğdayın arpa veremez. Buğday serbest ticaretle uğraşıyor. Onu verecek. Hanefi'de ise değişik cinsle verebiliyor. Bunun için Hanefi mezhebine göre altını olan da, ticari malı olan da, parası olan ne yapabilir? Bunların her birini kağıt paralarda zekat verebilir Hanefi'ye göre. Şimdi gelelim inşallah kısır hebide inşallah zekat verecek olan kişi bunu nasıl vermesi gerekiyor? Her ibadette niyet şart olduğu gibi yani zorun olduğu gibi zekata niyet şarttır. Bir insan zekat niyeti olmaksızın ne kadar malından fakir fukaraya verse de ya bu bir sadaka olur. Yani nafile sadaka denir olur. Onu da sevap alabilir. Ama zekat borcu ödenmiş olmaz. Sonra tabii şunu da inşallah belirtelim. Yani altını çizerek zekat farz olduğu için zekat niyetiyle verilen az bir para Allah katında çok büyüktür, çok değerlidir. Bunun için bir Müslüman zekatını vereceği zaman önce güzelce hesap yapması gerekiyor. Ticarete meşgul ise ne kadar ticaret malları var. Bunları hesaplayacak. Tabii aldığı fiyata göre ama. O günkü geçerli. Olur ya önce almıştır. Alış ve yükselmiştir. Henüz daha malını satmadı. Onda henüz daha kar temin etmediği için malı ne yapacak? Alış fiyatı üzerinden hesaplayacak bunları. Sonra başka parası varsa parasını hesaplayacak. Hatta sağlam alacağı var. Onu da hesaplayacak kişi. Yine kişinin ayrıca işte altını maltını varsa kendi şahsına ait onu hesaplayacak. Toplayacak bunları kişi. Sonra bakacak, borcu varsa bundan borcunu çıkacak kişi. Borcunu çıkacak bundan. Borç çıktıktan sonra kalan, toplam kalanı, nisap miktarı veya bundan fazla ise, işte bunun zekatını verecek. Zekatını verirken, fakir zekatını verirken, niyet yapacak kalbinden yeter. O fakire, bu benim zekatım diye söylemesi zorunlu değil. ona söylemesi gerekmez. Bunun dile al ben bu zekatın demesi de buna da gerek yok. Ne yapacak kişi? Malını, parasını ne veriyorsa. Mesela ticari malını mal da verebilir tabii kişi. Mesela ayakkabıcıya ayakkabı verebilir. Diğer esnaf ne satıyorsa onu verebilir. Tabii isteyen para verebilir. Bu kişi ne yapacak? Gerek mal olarak, para olarak fakir verirken buna kalbine niyet edecek. Ya Rabbi benim bu zekatım diye kalbine bunu geçirecek. Öyle verecek. Ya da böyle yapmayacaksa zekatını ayrı ki niyet edecek. Ayrı kendi zekatını. Mesela bir manifaturacı, bir tuhafiyeci, diyelim ki işte çorap verecek, fanile verecek, atlet verecek, şunu bunu verecek. Ne yapacak böyle ki? Yalnız malın kötüsünü de vermemek gerekiyor sevgili kardeşim. Hiç olmazsa ortasını, en iyisini veremese de kişi, yani artık satlamayan, işi yaramayan değil de orta vermesi gerekiyor. Çünkü bu, evet, bu görünümde fakire veriliyor ama gerçekte bu Allah'a veriliyor yani böyle. Allah bunu kabul edecek ki Allah'ın sevabını verecek. Bu kişi ne yapacak? Dilerse zekat malı ayırırken, yapar ayırırken niye edecek? Evet şu benim ya Rabbi zekatım diye ayıracak. Parası cebine koydu parayı. Ayrı ama para duruyor. O paradan fakire verirken tek niyet etmesi de olabiliyor o zaman böyle. Ayrıyken niyet etmişse, böyle önce ayırmamışsa parayı verirken niyet etmesi gerekiyor. Ya da bir insan vekile verebilir. Mesela kendi gidemez de bir fakire tanıdığına alsan şu parayı der, şuna ver der. Vekile verirken zekat parasını zekatı veren niyet edecek. Vekil etmesi gerekmiyor tabii. Şimdi zekat önce kimlere verilmez? Buna bakalım. Ondan sonra kime verilir? Daha geniş konu. Önce zekat kimlere verilmez? Tabii karşıki kişi eğer nisap miktarı servete sahip ise, bunu diyeyim arz ettik. Yani bir kimse 80 gram altın değerinde gerek parası, gerek lüks eşyası, gerek altın falan varsa bir kişinin, o kişi yani zengin sayılıyor. O kimseye zekat verilmez. Bir. Yani bunu araştırmak gerekiyor baştan. Sonra zekat mutlaka Müslümana verilir. Gayrimüslimlere zekat verilmez. Evet bir insanın komşu olabilir gayrimüslim. Fakir de olabilir. Kişi ona sadaka nafile verebilir. Verebilir ona. Ama zekat verilmez onlara. Yani zekat zengine verilmez. Gayrimüslimlere verilmez zekat. Ayrıca yakınlık akraba olarak oraya gelelim. Bir kimse zekatını usulüyle furuna veremez. Usul furu yakınlarından. Usul kişinin aslı, kökeni. Yani annesi, babası, dedeleri ve babaanne, anneanneleri. Bunlar insanın usulü, aslı dedi, kökü diyor bunlar. Yani bir kimse ne kadar annesi fakir de olsa, babası fakir de olsa, dedeleri, nineleri ne kadar fakir de olsa onlara zekat veremez. Neden mi? Onlara bakmakla hükümlü olduğu için veremez. Yine bir kimse furuuna zekat veremez. Bir de furu insanların üreyen der, dalları yani. Yani ağacın kökü, usulü, aslı. Ana baba, dedeler, nineler. Furu dalları. İnsanı üreyen der. Kişi evlatlarına, erkek evli de olsun, kız evli de olsun. Ayrı da olsa, evli de olsa, fakir de olsalar, onlara zekatı veremez. Bir de torunlarına, erkek torunu, kız torunu. Ne kadar giderse gitsin. Yani torun torun ne olsa olsun. Demek ki bir insan oğluna, kızına, torunlarına zekat veremez. Onlar fakir de olsa, şu onlara yardım eden mükellefte kendisi. Bu kadar. Akraba olarak. Bunun dışında, ana baba, dedeler, nineler, usul, kök. Evlatları, torunları, furu, ondan gelenler, üreyenler. Bunun dışında kişi akrabanın her birine fakir olma koşuluyla zekat verebilir. Yani kişi kendi kardeşine zekat verebilir. Abisi, kardeşi, kız kardeşi, ablası evi ayrı olma koşulu değil ama. Çünkü zekatta iki şart vardı ayrıca. Temlik ve katül menfaat deniyor. Ondan bir yaralanması olmayacak kişinin böylece. Evi ayrı, olma koşuluyla bir insan abisine, ablasına, kız kardeşine, erkek kardeşine zekat verebilir. Hatta onlar fakirken onlara atlamaması gerekiyor. Ancak Allah korusun kötü yolda olsa, ki parayı içkiye veriyorsa, böyle yoldaysa, hatta böyle bir durumda bile olsa, mesela kişinin kardeşi fakir ama alkolik, kumara parayı harcıyor, ona para verse, parayı alkolik, kumara verecek. Ne yapar o zamanlar? Tabii yengesi vardır, yeğenleri vardır, fakirler de bunları, onlara bir şey alır bu sefer. Eve mesela soba alır, kömür alır, yiyecek alır onlara, yapar bunları. Yine bir insan amcalarına, dayılarına, teyzelerine, halalarına da zekat verebilir. Yine öncelik de bunlar hakkı zaten böyle. Fakir varsa tabi amca olur, dayı olur, teyze olur, buna giriyorlar böyle şey. Şafii mezhebine göre zekatı vermekte biraz daha güçlükler var şimdi. Kur'an'da geçen Tevbe Suresi ayet 60'a geçen ki Mevlam orada buyuruyor. 8 sınıf vardır orada. Ve fakirler, miskinler, yolcular falan böyle orada sayılıyor burada. Şafii mezhebi mensup olan bir kardeşimiz bakacak bulunduğu yörede, şehirde, kasabada bu 8 sınıftan kimler varsa onların her birine hep işte kişi vermesi gerekiyor. Hanefi'de bu şart yoktur. Hanefi'de bir insan yakından başlayacak. Tabi Şafii'de aynı şekilde bu. Yakından başlayacak. Ama bu 8 sınıftan aşağı yukarı zaten ikisi yok çünkü şu anda kalktı. 6 sınıftan hangisi varsa bulunduğu yerde ona her birinden vermesi gerekiyor onlara. Hanefi'de serbesttir. Serbesttir. Yeter ki vereceği kişi Müslüman olsun. Yine buna tabi İslami yaşantısı olanları tercih etme gerekiyor ki onların Allah'a kulluk etmelerine bir nevi yardım etmiş oluyor kişi. Mesela fakirdir, komşusudur. Ama Allah yolunda elhamdülillah, hanımı da kendisi de, abdest namazında Allah yolunda bunlar. Bunları tabi tercih etme gerekiyor bunları. Ve bu kişi zekatını verirken de onlara söylemesi de şart değil zekatın diye. Bunlara verebilir. Hatta şöyle bir usulle vardır. Önce kişi kendi kardeşlerinden başlaması gerekiyor. Kardeşine başlaması gerekiyor. Şimdi kardeş deyince küçük bir fark etmez. Yani abi, kardeş, abla fark etmez. Önce insan kardeşlerine bakacak. Hatta bir insanın erkek kardeşi de var, kız kardeşi de var şimdi. Önce erkek kardeşinin durumuna bakacak. O daha muhtaç ise önce erkek kardeşine verecek. Mal da var. Ondan sonra da kız kardeşine verecek. Ondan sonra kardeşlerin çocuklarına, yeğenlerine verecek. Sonra babasının kardeşlerine Kim babanın kardeşleri? Amcalar, halalar. Onlara bakacak. Amca işte fakir var mı? Yok. Hala işte var mı? Yok. Onlara geçecek. Bu şekilde sonra işte dayı, teyze böyle. Bunlara çoluk çocuklara geliyorlar. Ve en yakın komşulardan başlayacak kişi. Ondan sonra sokağında, mahallesinde zekatı bir kimse bulunduğu yerden başlığa götürmesi mekruh oluyor. Yani başka bir kas şehre göndermesi zekatını mekruh oluyor. Ancak o gönderildeki kişi gerçekten çok fakir ise, iyi biliyorsa, o kişi güzel bir gerçek Müslümansa o zaman bunu tabii verebilir. Şimdi bir de inşallah nasip olsa zekatı verilmese, yani bir insan cimri olsa ne olur? Kur'an'dan işte bir ayet okurum nasıl olur işte bunda inşallah nasip olsa. Allah Teala buyuruyor bizlere Ali İmran suresinde ayette 108'de bakın Mevlam ne buyuruyor? Yani bu ayet-i kerimenin de anlamını gözünde bulunduralım. Belki bazı kişilere malı çıkarıp vermek biraz zor gibi gelebilir o anda. Gelebilir. Ama bakınız bize güzel Mevlam ne buyuruyor burada? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yahsebenellezi yabhalune. Ve la yahsebenellezine yabhalune. Bak böyle yapıyor. Sakın ha zannetmesinler. Kimler? Ellezine şu kimseler ki yabhalune. Buhullük edenler. Nedir buhullük? Cimrilik, pintilik edenler. Yani mala kıyamayanlar, malı çok sevenler, malını iyice avucunu yani kapsedenler, aşırı pintilik yapanlar, bunlara zahmetmesinler. Bima atahumullahü min fazlihi huve hayren lehum. Allah'ın onlara verdiği. Burada geliyor bakın. Min fazlihi. O kişiye hak ettiği için değil bakın. Allah Teala Mevlamız kendi fazlı kereminden, lütfundan Allah verdiği onlara o mallar, burada her türlü mal tabi sebebine giriyor. Huve hayren lehum, bu onlar için buna hayırlı zannetmesinler. Yani gerçekte öyle kişiler var ki çok çalışır, çok koşar, hırslıdır da, hatta akıllı da, böyle. Yani becerikli de, yetenekleri de vardır. Ama koşar, bir söz var ya, atasözümüz, bir baltaya sap olamaz diye. Biraz kadını gibi olur, oradan batırır, buradan batırır, oraya girer, buraya girer, olamaz. Öyle kişi de vardır ki çok kolayca hemen bir mal seve sahibi oluverir böylece. Bunu Allah'ın imtihan olarak kolay verdiğidir böylece. Mevlam buyuruyor, Allah Teala'nın fazlı kereminden bazı kişiler verdiği malı o kişiler eğer bu malda pintilik, cimrilik yapıyorlarsa, bu malın hakkını vermiyorlarsa onlara bu malı kendileri için hayır zannetmesinler. Bel huve şerrün lehüm. Bel aksine bilakis huve o mal nedir? Şerrün lehüm. Onlar için şerdir, vebaldir. Yani dünyada da böyle, artık böyle. Seyyutav ve kune ma behlü bihi yevmel kıyameti. Bak Mevlam diyor. Seyyutav ve kune. Bunların boyunlarına o mal dolanacak. Ma behlü bihi, behlilik ettiği, pintilik ettiği, hakkını vermediği mal onun boyunlarına dolanacak. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah korusun bir yılan şeklinde olacak böyle. Yani bir kimse Allah'ın verdiği malı, serveti Allah'ın emrettiği ölçüde nispette eğer fakirlere vermemişse, burada kişi kul hakkını gasp etmişse, Allah'ın emrini dinlememişse, o mal yarın ahirette yılan şeklinde olacak, kişinin boynuna sarılacak, onu ısırmaya başlayacak. Velillahi mirası semavati vel erdi. Bak şu ayet-i kerime bak. Allah tabiri. Velillahi Allah'ındır yani. Mirası semavati vel erdi. Götüren yerin mirası Allah'a ait. Yani herkese bırak bitecek mülk yine Allah'ındır yani. Kimse yokken, yani insan diye varlık yokken mülk Allah'ındır yani. Kimse yok yeryüzünde. İnsan diye varlık yoktu yani böyle. Çünkü hayvanların mülkü yoktu hayvanlar. İnsan diye varlık yokken varlık yerin göğün mülkiyeti Allah'ındır yani. İnsan Allah da yarattı. Dünyaya gelen insanlar binler yıldan beri dünyaya gelen insanlar kimler gelmedi ki bu dünyaya? Karunlar, Şeddatlar, Firavunlar, Nemrutlar, Derebeler, zenginler geldiler. Hızlı dünyanın sağladılar. O kadar yığın yığın altınlar, köşkler, saraylar, çiftlikler, şunlar bunlar. Göz kamaştıran şaşalı servetler sahip oldular. Fakat sonuçta hepsi bıraktı, gitti bunlar. Mevlam buyuruyor ya, velillahi Allah'a aittir, onundur. Mirası semavat ve erd. Bak, yerin görün mirası Allah'a aittir. Böylece. Kimse bunları ahirete götürmüyor ki. Vallahi bima ta'amülüne habir. Siz ne yaparsanız Allah bunları habirdir. Allah bunun en esrarında işinde bunu öyle biliyor bu şekilde. Yani şunu düşünmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Aslında mal gerçekten bizim değil. Emanetçiyiz. Bir vezedeki memur gibi. Kişi vezede memur. Maliyede, şurada burada vezede. Durmadan eline para geçiyor. Eline, servete, muazzam geçiyor. Eline geçiyor. Akşam olduğunu ne yapıyor? Paraları sayıyor, hesabını yapıyor, kaydını geçiriyor kaydına, kilitliyor. Evine giderken aklına geliyor. Hanım benden şunu istemişti, şu bunu benden istemişti diye. Ne yapıyor? Ancak yanındaki cebine paraya bakıyor. Halbuki o gün kim bilir nasıl eline sebet geçti. Hele böyle vergi ödeme zamanlarında şunda bunda işte. Eline kimin ne kadar muazzam bir sebet geçti elinden, yığın yığın üzerine sebet geçti. Ama akşam oldu, yani mesai saati bitince, onu kilitledi, hesabını yaptı, orada kaldı onlar. Evine giderken ne yapıyor? Efendim işte peynirdir, zeytindir, meyvedir, şu lazım. Cebindeki paraya bakıyor, o kadar böyle işte. İşte gerçekte insanların her biri, her birimiz, dünyada birer veznedar gibi. Yani dünya ne kadar koşsak, ne kadar çabalasak, gerçekten bir mülk sahibi de olsak da ama emanetçiyiz. Emanetçiyiz. Sonuçta hepsi yine Allah'a kalacak. Zaten Allah'ın cezalığı Allah'a ettir. Yani bütün insanlar ölecekler, ne kalacaklar bunlar. Bunun için aldanmayalım servetimize. Ensardan, sahabe-i ikramdan bir mübarek zat Mute Savaşı'na giderken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı buyurdu. Önce kumandan Zeyd. Zeyd şehit olursa Cafer bin Ebi Talip sancak alacak. O da şehit olursa üçüncüsü Abdullah bin Revvaha, Ensardan, Medine yerlisinden o yasanca. Mute'de Rumlar savaşa başladılar. Hazreti Zeyd şehit oldu. Sancağı Cafer, Hazreti Ali'nin abisi oluyor. Sancağı kaptı. Sağ elini aldı sancağı. En önde düşmanla savaşıyor. Sağ kolu kesildi. Sol elini aldı sancağı. Bir kılıç geldi. Sol elini kopardı. Ta omuzdan kopardı. Ağzıyla sancağı kaptı. Bakın sevgili kardeşlerim. Kolay mı sahip olmak değil mi ya bak. İki kolu koptu. Olduğu gibi kan boşanıyor. Kim ısrar duyuyor. Ama hayır, şehit olmak orada istiyor. Ağzına kaptı. En sonunda boynuna da bir kılıç geldi. Bu düşerken tabii Hazreti abla bir Revvah için işinde. Kuma ağaçta böyle. O sancağı aldı. Sancağı aldığı anda şeytan bunun içine bir şey verdi. Savaştan soğuması için, gerik falan kalması için şeytan içine buna bir dürtükleme, vesvese yani evham verdi. Nedir, ne verdi buna? Bunun iki tane sevdiği şey varmış dünyada, Medine'de. Yine Mute'de şimdi. Neymiş bunlar? Biri yeni evlendiği çok güzel bir hanımı varmış. Hanımı çok güzelmiş. Hanımını aşırı seviyormuş. Çok ama çok mutluymuşlardı. Uyumluymuş hanımıyla. O kadar hanımı güzelmiş böyle. Yani hanımı görmeden duramıyor. O kadar güzel hanımı. O anda şeytan bunu hayaline hanımını getiriyor. Bak sen şimdi burada ölürsen hanım dul kalacak. Kim hanım kimlere gidecek? İkincisi yine bunun Medine Münevvere'de çok sevdiği bir hurmalığı varmış. İçinde güzel tatlı suyu çıkan, verimi bol. Medine'nin güzel bir yerinde hurmalığı varmış. O sebeti şeytan bunun hayaline getiriyor, ikisini getiriyor. Boşuna ölme, biraz geri planda kal, savunmaya şekil, ölmemeye çalış. Bak genç hanımın senin yoluna bakıyor. Bak hurmalığın, hurma olmak üzere seni bekliyorlar. Tabi Allah bin Hazretleri sahabeden tabi bir anda kendini toparlıyor. Ey melun şeytan, ne yapıyorsun bana diyor. Hanım bana gösteriyorsun. Allah'ım şahit ol. Burada sahabe duyuyorlar. Allah'ım şahit ol. Hanımı üç tane de boşadım. Artık hanım yok benim diyor. Allah'ım şahit ol. Kurma bahçemi de Müslümana vakfettim. O da beğendi artık böyle diyor. Artık bir şey kalmadı dünyada diyor. Savaşa girdi. Şehit oldu. İşte gerçekten sevgili kardeşlerim, kişi öldüğü zaman eşi de kalıyor insan. Tabii kadın ölüp erkek kalabiliyor. Erkek ölüp hanımı kalabiliyor. Mutlaka biri kalacak. Kalacak bunlar. Sonra insan bütün malı mülkü ne varsa, yani cebindeki parası da, hesap cüzdanı da, bütün giysileri de, çorabı da, hepsi kalıyor bunlara. Velam buyuruyor, yerlerin göklerin mirası Allah etti böyle. Kimse bunlara götürmüyor. Götürmüyor. Ancak, ne var ancak? Dünyadayken kişi zekatını tam verebilse, kişi bundan pintilik yapmasa, bundan kişi bir kaçama, böyle bir hileye sapmasa kişi, kişi gönül hoşluğuyla Rabbime ben teslimlerden bunu verirse, mal öteye gidiyor. Öteye gidiyor. İşte insan en sıkıştığı anda mahşer yerinde. Nefsi nefsi olmuş mahşerde. Güneş tepeden yakıyor. Yerden tavan yak. İzdiham. Üst üstüne. Üst üstüne. Boğazdan ter. Dil sarkmış. Ciğer yanıyor. Yanıyor. Bu hesaba çekilecek. Ne oldu dünya? Dünyadaki evi barkı bırakan da dünya da kayboldu. Yani dünya başı dünya dönüşü dünya. Dünya toz mu oldu dünya? Yani dünyanın aslı maddesi değişti. Atı mı değişti dünya? Başka dünya oldu dünyada. Bir şey kalmadı orada. Nefsi nefsi. Ama kişi buradan göndermişse işte o gün mahşer günü oraya mizana gelecek. Hem de çok büyüyerek. Birebir yok Allah katında. Nasıl insan yere bir tek budi atar, tek budi çıkmaz yerine. Karşına başak verir. Her başağında ne kadar budeler. İnsana bir çekirdek atar, bir ağaç olur. Her yıl kadar meyveler verir. İşte Allah için verilen de aslında kişinin gerçek malı bu. Bu muhteremler. Yani bir de olaya oradan bakalım. Yani mahşeden bir de olaya bakalım. Orada ne yapacağız? Bakacağız ki malın işte yamuğunu, yumuğunu, çuğunu, çarını, şusunu, busunu Allah için vermişiz. İyisi kalmış. Oradan bakalım bir de. Orada ne olacak? Pişmanlık. Ya veremeyen ne olacak? Yandı orada. Rabbim nasip etsin cümlemize inşallah Müslüman kardeşlerim. İslam'ı güzel yaşamını Rabbim nasip etsin böyle. Namazı da, orucu da, zekatı da en güzel yapanlardan Rabbim bizi için verirsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.